Mendebaldeko Sahara bere garaian Espainiak kolonizatutako lurraldea zen, baina 1975. urtean lurralde haiek eta bertako herritarrak bertan utzi eta Marokok okupatu zituen. Orduz geroztik Fronte Polisarioak Marokori aurregin nahian Sahararen buru jabetasuna borrokatzen du. Baina bitartean 200.000 lagun inguru, gehienak emazteak eta aurrak, deserrian bizi dira. Algeriako Tindufeko basamortuan bizirauten dute errefuxiatu guneetan. 28 urte iragan dira eta egoera urtetik urtera okerrera doa haiendako. Gobernuz kanpoko erakundeek emandako elikagaiei esker jaten dute, Hego Euskal Herrian badira 21 urte esate baterako Tadamun gobernuz kanpoko erakundeak elikagaien karabanak antolatzen bituela urtero eta are gehiago udako hilabeterik beroenetan errefuxiatu guneetako 600 bat aur Euskal Herrira ekartzen bituztela Oporrak bakean izeneko programari esker. Miren Olaskoaga, Tadamun gobernuz kanpoko erakundeko bolondresa da. Ba, jorixi, bai, ni egon naizan basamortutan eta niretzako gura da munduko kartzela zabalena. Handik noski aldire jun edo torri, baina eskian ez dago ezer. Daramate 28 urte itxaropenik gabe. Bueno, hau daia da kuestioi politiko bat, ez baina, bueno, nire ustez behar dute irten bide bat, han ezin delako bizi. Hainbeste emakume, hainbeste han bizi de kampamentuetan bizi bide 200.000 lagun ezer gabe, bai, eta daramate urte asko, bai. Kampamentuko egoera oso larria da. Momentu honetan Argeliak ari da pertsatzen elikagaien karabana bat arabidatzeko orduan. Beti izan dugu premia hau, baina aurten gehiago hori hango egoera oso larria delako. Kooperatzaileak ez direia gelditzen, bakarrik gelditu dire medikuak ezin direna aterak. Gero Sahara maratoia ere suspenditu inda, Aste Santuko bidaia guri familia joateko ere suspenditu inda, orduan han gaur egun ez dago inork ikusteko zer gertatzen den. Orduan, benetan hango egoera zein den ez dakigu. Badakigu dagoela desnutrizio pila bat, umiak oso gutxi dutelako jatekorik, ardunak daudenak ere badituztela gaitzak, orduan, baina egia esateko, claro, han ez da gelditzen jendea eta ara espada joaten inork ziurtasunaren arazoak daudelako ez dugu jakingo ze gertatzen den. Eta, bueno, pues hori, behar ditugu familiak hango infernutik ateratzeko ume hauek. Horiek ala laguntza guztia txikia da, baina Uztaila eta Gorrian 7 eta 12 urte bitarteko 540 aur etorri dira urteen Bizkaia, Araba, Nafarroa eta Gipuzkoako beste hainbeste harrera familien eskuzabaltasunari esker. Haiek hartzen bituzte euren etxeetan eta hizkuntza zein kultura ezberdina ukanarren berehala seme-alaba bat gehiago bilakatzen direla diote. Haien bihotzetan txoko bat bilatzen baitute betirako. Harrera familia hoietariko batzuekin hitz egiteko parada izan dugu. Aurtengo urtean guk lehenengo aldiz hartu dugu horietako umetxoren bat gu etxian, leheno bat ditugu beste 4 ume baita, eta pentsatu gendun interesgarri izango zitzaigula guri. Haieka batetikan hemengo umeak zeinen ondo bizi diren jakin dezaten, eta beste toki batzutako umeak zeinen gaizki bizi diren beraiek ere ikasi dezaten. Eta gainera, haiekeri laguntzen ikasi dezaten baita. Pues nire seme alabek daude denak oso gustura. Oso gustura, zertikan, hasieretikan nola hain ahulta ikusi zuten, pues labak egin dute pina baten modura, arei laguntzea, eta benga, eta oso gustura daude, jolasten eta edo zer gauza egiten ari direla, pues minetxukin kontatzen dute denetarako. Etorri zanean oso triste eta oso matentzun gaixorik antzegola, nekatuta zegoen gainen bat, eta etorri zanean oso aula ikusi gendun, eta orain ja oso alai eta gustura dabil guriekin batean jolasten da denetan. Etxeko bat gehiago, eta bueno, etxeko keri bezala tratatzen diozu, alik eta, karo, etxeko keri bezala atentzio pixka gehiago prestatzen diozu honei, zertean, karo, hain haulduta eta etortzen dira, pues bueno. Baina gero ja, martxan jartzen dian orduan, ikasten dute aguro, limite berdinean jarri bezala diote, etxeko keri bezala. Haiek abatetikan elikatu, eta indar pixka hartu, eta beste aiegatik guri esan digutenez, han Basamortuan egunero 50 grado eta hortikan gora dituztela, eta orduan hemen pixkat fresko xo gaude, eta beraiek ere beru horiek gutxinez ez dituzte sufritzen. Hala izi ez, kaixo? Kaixo. Beno ba, Oporrak Bakean programan parte hartzen duzu aurtengoa, lehendabiziko aldia da? Bai. Eta nola izan da esperientzia lehenbiziko egunetan? Bueno, hasieran izan da arraroa, ez un hitz egiten asko eta zen oso lotxatia. Poliki-poliki animatzen hasi zen eta orain da, bueno, ni aizpa txiki bat daka eta dira lagun minak izango balitz bezala. Zenbat urte ditu? Ditu batul, Saharauiak ditu 9 eta nire aizpa 8. Eta ez dakit nola planteatu zenuten etxean, ba, programan parte hartzea? Ba, nire ama ikusi zuen, bueno, ba, lagun bat itzein zion horri buruz, eta gero ba, nire ama apuntatu zen, eta gero familian itzein genuen, eta gustatu zitzaigun, eta hartu genuen parte horrela. Gira, Lehenbiziko egun hauetan, zer da hola, bitxiena ikusi duzuena, edo zer da gehien txokatu dizuena? Ba, gehien txokatu zaiguna izan da eskalera mekanikoei ba, lehenengo aldiz ba, susto handiatu zuen eskalera mekanikoei montatzean eta ere bai, ba, aur goze asko pasatzen dute eta ikusterakoan emakume lodi gizen pixkat kalean ba, asko asustatu zen eta ikaragarri harritu zen. Gainera Irungo jaiak pasabira tartean, harrituak ere, ezta? Bai, asko, pia, gehiena musika eta gero ere bai zu artifizialak. Koloreak eta asko gustatu zaio. Asko geratzen da, baina momentuz bizi duzunarekin, helduen urtean errepikatzeko? Bai, esperientzia polita da eta errepikatzeko gogo asko dakagu. Zenbat urte dituzuzuk? 14 urte. 14 urte, beno ba, mila esker eta zorionak. Mila esker, agur. Aurtengoan, agorrilaren 25 eta 26an itzuliko dira aur guztiak Basamortuko errefuxiatuen kanpamenduetara, udako beroak gainetik enduta hori bai, baina euskal familia niz dira, gerora, elikagaien euskal karabanarekin bertara doaztenak, izan ere diotenez Basamortuko urruneko senidea bilakatzen baita etxean jasotako aurrori. Irene, harrera familia horietariko aizpa bat dugu. Esaten duzu arreba bat, berria, da familian sartzen den beste neska bat, maitatzen duzu berdin-berdin eta gero jaten denean da okerrena zeren botatzen duzu falta izugarrian. Ba, dudak denak izan ditugula hasieran, baina gero ikusten duzuna neska horiek autobusetik jaisten dudak kentzen zaizkiz, orduan baiet esateko indar hartu behar duzula, eta gero ba, baiet merezi duela izate horlakume bat, zeren da denentzako ona eta familia guztia egiten da elkartu eta denak elkartzen gara. Nola ez da izango horrela ba, hizkuntzen mugen gainetik eta euren errealitate gordinak kalteturik halako hitz xamurrak dituztenean, aur hauek Euskal Herrira batozten bakotxean. Nahiatek 11 urte bitu, neska sahararra da eta bere hitzekin bukatzen dugu erreportai. مع ترك الصحراويين كل نهار نجابرو في البيسينا وفي كل شيء ومع ترك الصحراويين كل نهار